اگر آپ لوگ تھوڑا سا قریب آ جائیں تو اچھا رہے گا، مجھے دائیں اور بائیں دیکھنا پڑے گا۔ میرا جس نے ٹیک لگانی ہے وہ ادھر ٹیک لگا لے، ادھر ٹیک لگا لے، زیادہ ٹیک کی ضرورت ہو تو کوشش کریں۔ ہاں یہ بہتر۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وسدادا ورشادا يا رب العالمين، آمين۔ أما بعد، آج کی اس مجلس میں ان شاء اللہ تعالی قرآن الکریم کی اہمیت، عقیدہ جاننے میں اور قرآن الکریم کی آیات کو سمجھنے کا ایک بہت اہم قاعدہ کلیہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ انشاءاللہ ہمارے اگلے دروس کے لیے بنیاد کی حیثیت ہوگی۔ انشاءاللہ القواعد الاربع شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مختصر اور نہایت اہم کتاب القواعد الاربع کی شرح انشاءاللہ اگلی مجلس سے ہوگی، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ بنیادی باتیں واضح کر دی جائیں۔ جو توحید العبادہ، توحید الالوہیہ کے لیے بھی ضروری ہیں، اور عمومی طور پر عقیدے کے تمام مسائل کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ، یہ جو ہے جاننا ضروری ہے، یا یہ میں بیان کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو چیز، جس چیز کی انسان کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اتنی ہی فراوانی کے ساتھ مہیا کرتے ہیں۔ انسان کو اپنی مادی حیات کے لیے، اپنی جسمانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے، آکسیجن کی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی کثرت سے رکھی ہے کہ کوئی اس کو لے کے بیچ بھی نہیں سکتا، بلکہ سب کو مفت ملتی ہے۔ اس سے زیادہ، اس سے کم پھر انسان کو اگر ضرورت ہے تو پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کی اللہ نے نہریں رکھی ہیں، پانی کے کنویں ہیں، بارش ہوتی ہے۔ شہد کی یا دودھ کی انسان کو اتنی ضرورت نہیں ہے، شہد کی نہ نہریں ہیں نہ کنویں ہیں، شہد کے بغیر انسان پوری زندگی بھی بسر کر سکتا ہے، تو شہد اتنی کثرت سے نہیں پائی جاتی۔ دودھ کی انسان کو ضرورت ہے، اور جو ہے مویشی، گائے، بھینس، بکریاں اور اونٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے رکھے ہیں۔ تو انسان کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ اتنی کثرت سے پھر تخلیق بھی کرتے ہیں اور اس کو انسان کے لیے مہیا بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے اس انسان کو اس چیز کا محتاج بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو دیتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ روحانی پہلو میں یا دینی پہلو، دینی اعتبار سے سب سے زیادہ انسان کو اپنے عقیدے کی ضرورت ہے، توحید کی ضرورت ہے، اور اسی پر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے، توحید پر۔ انسان کا کہ اگر توحید صحیح ہوگی تو اگر اس کے عمل میں کوتاہی بھی رہی تو انشاءاللہ وہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا، اور اگر اس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ رہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. تو یہ سب سے اہم اور نازک چیز ہے جس میں اگر خطا ہو گئی تو انسان بخشا نہیں جائے گا، چاہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہوئی، یعنی نہ چاہتے ہوئے جان بوجھ کے نہیں ہوئی بلکہ اس نے صحیح سمجھ کے اس راستے کو اپنایا اور وہ شرک کا راستہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا ہے کہ جو ہے یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں. فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلال انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ و یحسبون انہم مہتدون. سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ یحسبون انہم مہتدون، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. اور سورۃ الکہف میں فرمایا کہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. کوئی بھی مشرک یہ جان کر شرک نہیں کرتا کہ ہاں یہ غلط ہے، مجھے جہنم میں لے جائے گا پھر بھی میں کروں گا، کیونکہ اس میں کوئی شہوت تو ہے نہیں. گناہوں میں یہ انسان کرتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ چیز حرام ہے پھر بھی کرتا ہے کیونکہ شہوت اس پر غالب آ جاتی ہے. شرک میں کیا شہوت ہے؟ کوئی شہوت نہیں ہے. جو بھی کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، وہ یہی ان کو وہ اچھا سمجھ کے ہی کرتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک اور توحید وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جس میں تمیز کی ضرورت ہے اور اس کی پہچان ہونے کی ضرورت ہے. تو جب یہ اہمیت ہے شرک اور توحید کی، تو کیا یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کر نہیں بیان کی ہوگی؟ جب یہ اتنی ضرورت ہے اس کی اور اتنی اہم ہے، ضرور بیان کیا ہوگا. آپ قرآن کریم کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں رضاعت کے، دودھ پلانے کے احکام بیان کیے. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، کہ مائیں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہیں. سورۃ النساء میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کیے. لیوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پھر فرمایا ولکم نصف ما ترک ازواجکم. یہ آیات اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے ان لم یکن لہن ولد، کہ تمہارے تمہیں اپنی ازواج اپنی بیویوں کا آدھا ملے گا اگر ان کی اولاد نہ ہوئی، اور اگر ان کی اولاد ہوئی تو تمہیں چوتھائی حصہ 1/4 ملے گا. اور سارے احکامات بیان کیے، چھٹا حصہ کس کو ملے گا، آٹھواں حصہ کس کو ملے گا، آدھا کس کو ملے گا، یہ چیزیں بیان کی قرآن میں، واضح بیان کی. تو کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو نہیں بیان کیا ہوگا؟ جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے. ممکن ہے انسان پوری زندگی جیے اس کو وراثت کے مسائل کا پتہ نہ ہو پھر بھی جنت میں چلا جائے، ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ جیے زندگی جی کے مر جاتے ہیں، ان کو وراثت کے احکام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن توحید اور شرک کے بغیر، کو پہچانے بغیر کوئی جنت میں جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. تو سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کھول کے قرآن میں بیان کیا ہوگا، اور یقیناً کیا ہے. یہ پہلی چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ جی فلاں مولوی نے کہا، فلاں شیخ نے یہ تفسیر کی، تعریف شرک کی ہے، کیا تعریف ہے، یا عبادت یا توحید کی کیا تعریف ہے، اس میں اختلاف ہے، یا یہ کسی اختلافی مسئلے پر اس کی بنیاد ہے. قطعاً یہ ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ نے اس کو خود بیان کر دیا، کسی بندوں کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑا کہ کوئی مولوی آ کے بیان کرے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. قرآن میں اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا، اور نہ ہی اس کی کسی اختلافی مسئلے پر بنیاد ہے. بعض لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو یہ ثابت ہو گیا کہ مردے سنتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے شرک ثابت ہو جائے گا. مردے سنیں یا نہ سنیں، اس سے کوئی شرک یا توہین میں فرق نہیں پڑتا. فرشتے زندہ ہیں اور سنتے ہیں، زندہ ہیں کہ نہیں زندہ، سنتے ہیں، سنتے ہیں. تو کیا فرشتوں کو پکارا جا سکتا ہے؟ جو پکارے گا مشرک ہے. مشرکین مکہ فرشتوں ہی کو پکارتے تھے. انشاءاللہ یہ قواعد الاربع میں ہم بیان کریں گے کہ مشرکین مکہ کا اکثر شرک بتوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ فرشتوں کے ساتھ تھا. اور یہ بتیں تو بت، یہ بت جو تھے یہ صرف ان فرشتوں کی ایک جو ہے تماثیل تھی، ان کی ایک ان کے مجسمے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ مشرکین کو سمجھایا کہ دیکھو جی فرشتے بھی جو ہیں نا، کتنے فرشتے ایسے ہیں جو سفارش ان کی قبول نہیں ہوتی، ان کی سفارش کوئی کام نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ مشرکین کو سمجھایا کہ فرشتوں کی سفارش بھی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو کسی کام کی نہیں ہے. بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شرک اور توحید کا مسئلہ اللہ نے قرآن میں کھول کر واضح کر دیا ہے. جب فرشتوں کے بارے میں واضح کر دیا کہ فرشتے تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں, تو مردے سنیں یا نہ سنیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ پہلی بات ہے کہ سب سے اہم چیز توحید ہے اور اس کی سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہے, اور قرآن میں اللہ نے اس کو واضح بیان کیا ہے. ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے, جس نے قرآن نہیں بھی پڑھا اس کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن کو ہدایت کی کتاب قرار دیا ہے, تبیانا لکل شیء, فرقان کہا ہے, حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان, یہ ہدایت والی کتاب ہے, اس کی آیات ہدایت کو واضح کرنے والی ہیں. بینات من الہدى, اس کی آیات بیان کر دینے والی ہیں ہدایت کو. والفرقان, اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہیں, کسوٹی ہیں. اسی طرح فرمایا کہ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں, اے نبی, ہم نے آپ کو جو ہے روح کی وحی کی ہے. یہ روح کی مانند ہے یہ کتاب. جس طرح انسان روح کے بغیر لاش ہوتا ہے, مردہ ہوتا ہے, اسی طرح یہ دلوں کے لیے روح ہے یہ کتاب. روح من امرنا, یہ روح ہے, یہ اس سے دلوں کی زندگی ہے اس کتاب سے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, نہ آپ ایمان کے بارے میں کچھ جانتے تھے نہ کتاب کے بارے میں, اور ہم نے اسی قرآن سے اس کو بیان کیا. یعنی قرآن میں اللہ نے ایمان کو بیان کیا ہے. ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا, لیکن ہم نے اس کو نور بنا کے بھیجا ہے اس کتاب کو, جس سے ہم جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں. تو قرآن نور ہے, فرقان ہے, تبیانا لکل شیء ہے, شفاء لما فی الصدور ہے, دلوں کے شکوک و شبہات کا اس میں علاج ہے. وہ ہدا و رحمۃ للمؤمنین, تو جو کتاب نور ہو, شفا ہو, اور ہدایت ہو, اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہو, تو کیا اس میں شرک و توحید کی تمیز نہیں ہوگی؟ تو آخر فرقان کس چیز میں ہوا, کس چیز میں فرق کرے گی وہ کتاب؟ اگر شرک و توحید میں فرق نہیں کیا کتاب نے, تو پھر کس چیز میں فرق کرے گی؟ تو قرآن جو ہے یہ, اس میں اللہ تعالی نے توحید کو بالکل کھول کے بیان کیا ہے, توحید کو بالکل کھول کے بیان کیا ہے. اور مشرکین کے ساتھ جو اختلاف تھا, وہ انہیں دو تین چیزوں پر تھا, کیونکہ یہی ہر رسالت اور نبوت کی بنیاد ہے, توحید اور رسالت اور آخرت, یہی ایمان کے اصول ہیں. توحید اور رسالت, رسالت میں کتابیں بھی آ گئیں, نبی بھی آ گئے, فرشتے بھی آ گئے, توحید اور رسالت اور آخرت. تو اس یہ چیزیں مکہ میں انہی پر اختلاف تھا, ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالی نے ان چیزوں کو مثالوں کے ساتھ اور طرح طرح سے مختلف انداز اور اسلوب میں, جس طرح آگے آئے گا, اللہ تعالی نے مختلف اسالیب اپنائے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے. اور صرف یہی نہیں, بلکہ اللہ تعالی نے مشرکین کے شبہات کا جواب بھی دیا ہے. سورۃ الفرقان, یہ سورۃ نام ہی سورۃ الفرقان ہے, جو حق و باطل میں تمیز کرے. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. مشرکین آپ کو کوئی عقلی دلیل نہیں لا کے دیں گے, الا یہ کہ ہم آپ کو اس سے بہتر دلیل دیں گے اور اس کے ان کے شبہ کا کو کھول کے بیان بھی کر دیں گے. یعنی مشرکین کوئی بھی مثال نہیں لائیں گے, عقلی مثالیں بیان کرتے ہیں نا کہ جی اللہ کو ڈائریکٹ کیسے پکارا جائے, وسیلے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے, عقلی مثالیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کوئی مثال نہیں لائیں گے, الا کہ ہم اس مثال کا جواب بھی دیں گے اور اس سے بہتر مثال بیان کریں گے. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کفار کے جو شبہات ہیں ان سب کا رد قرآن میں موجود ہے. کفار اور مشرکین کے تمام شبہات کا رد قرآن میں موجود ہے. جاننے والے جانتے ہیں, پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں, سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شبہات کا رد کیا ہے اور فرمایا کہ کوئی وہ مثال نہیں پیش کریں گے, الا کہ ہم جو ہے اس سے بہتر مثال پیش کریں گے, حق والی مثال, اور تفسیر بھی کر دیں گے اس جو ہے بہتر بیان کرنے والی مثال, جو مسئلے کو بالکل واضح کر دے اور ان کی غلط مثال کو بھی واضح کر دے اور اس کی غلطی کو بھی بیان کر دے. تو اس لیے توحید کے مسئلے میں ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے اور قرآن سے اپنے آپ کو لیس کرے اور قرآن کے ہتھیار سے مشرکین کا مقابلہ کرے. آیات کی کوئی انتہا ہی نہیں, یعنی قرآن شروع سے آخر تک توحید میں, توحید ہی کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے, اور اتنی آیات ہیں اور اتنی مثالیں ہیں اور اس میں اتنے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں توحید کو بیان کیا کہ اس کے بعد کوئی کسی کو شبہ کسی کے لیے نہیں رہتا. یعنی یہ کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے, بالکل کھول کھول کے اللہ نے قرآن میں بیان کیا, کھول کھول کے بیان کیا. تو انسان کو چاہیے کہ آیات اس کو یاد ہوں, آیات کو پڑھے سمجھے اور آیات سے جو ہے مشرکین کا جو ہے رد کرے اور ان کو ہدایت دینے کی کوشش کرے اور ان کے شبہات کو جو ہے شبہات کو رد کرے اور ان کو توحید واضح کر کے بیان کرے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک بہت, بلکہ پوری شریعت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم اصول انشاءاللہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اس اصول کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی ابتدا میں بیان کیا. سورۃ آل عمران کی ابتدائی تقریباً 80 کے لگ بھگ آیات تب نازل ہوئیں جب نجران کا شہر جنوب میں آتا ہے سعودی عرب کے, نجران کے نصارہ عیسائی, نجران کے عیسائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے تو انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے, کچھ شبہ رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, ان کے الوہیت کے بارے میں, بلکہ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے کچھ قرآن کی آیات سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کا رد کیا اور شروع میں ایک قاعدہ بیان کیا. یہ قاعدہ جاننا بہت اہم ہے کہ آگے کے شبہات تفصیل سے ایک ایک کا رد اگر بندہ نہ بھی جانے, قاعدے کے جاننے سے اس کو تمام شبہات کا رد خود ہی آ جائے گا. وہ قاعدہ یہ ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله تعالى فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی آیات رکھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی آیات رکھی, منہ آیات محکمات, کچھ آیات محکم ہیں, مضبوط ہیں, واضح ہیں, دو ٹوک ہیں, کلیئر ہیں, ٹھیک ہے, محکم محکمات. ہن ام الکتاب, یہ واضح دو ٹوک مضبوط آیات جو ہیں یہ کتاب کی بنیاد ہیں, یہ کتاب کا مرجع ہیں, یہ کتاب کی جڑ ہیں, یہ کتاب کی اصل ہیں. ہن ام الکتاب, جس کی طرف رجوع کیا جائے, ہن ام الکتاب, کتاب کی ام ہے. ام وہ چیز ہوتی ہے جو اس کی اصل ہو, جس کی طرف رجوع کیا جائے. اس لیے مکہ کو کیا کہا جاتا ہے, ام القرآن, بستیوں, یعنی تمام بستیوں کے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, حج کے موقع پر بھی, قبلے کے موقع پر بھی, اور ویسے ہی عرب جو ہے مکہ کے لوگوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان کی طرف رجوع کرتے تھے. تو بستیوں کی, یعنی جیسے کیپیٹل سٹی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہم نے کچھ آیات محکم رکھی ہیں, بالکل واضح ہیں, ان کا بالکل دو ٹوک ہیں, بالکل کلیئر ہیں, بالکل مضبوط ہیں, اور وہی کتاب کی اصل ہے. رجوع ان کی طرف کرنا ہے, وہی کتاب کی جڑ ہے, وہی بنیاد ہے, انہی کی طرف رجوع کرنا ہے. ہن ام الکتاب. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات, اور دوسری آیات کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں, جن متشابہ ہیں. متشابہ کیا ہوتا ہے؟ متشابہ اصل میں مشابہت سے ہے. مشابہت کس کو کہتے ہیں؟ مشابہت, ملتی جلتی. یعنی اگر کوئی ٹوئنس ہوں، کوئی جڑواں ہو، اب ان میں دونوں میں بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے، تو اب ایک زید ہیں اور ایک خالد ہیں، اب آپ کو شبہ لگے گا کہ زید کون ہے خالد کون ہے، کنفیوژن ہو جائے گی، تو آپ کہیں گے جی متشابہ ہو گیا، یہ معاملہ متشابہ ہو گیا، پہچان نہیں ہو رہی کہ یہ زید ہے یا خالد ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ایک چیز کو ایک سے زیادہ پہلو ہو کہ یوں بھی اس کا معنی نکل سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ یوں ہے یا یوں ہے، کیونکہ اس میں دونوں طرف سے شبہ، دونوں طرف سے مشابہت رکھتی ہے چیز، دونوں طرف سے مشابہت رکھتی ہے، ایک طرف سے اگر دیکھیں تو یوں معلوم ہوتی ہے، اس طرف سے دیکھیں تو یوں معلوم ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں وہ چیز متشابہ ہے، یعنی اس میں دیکھ کر انسان کو شبہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی ان کو آپ ایک سے زیادہ انداز میں سمجھ سکتے ہیں، اس کا کوئی یوں بھی معنی نکال سکتا ہے، اس کا کوئی یوں بھی معنی نکال سکتا ہے، اس کا کوئی یوں بھی معنی نکال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ایسی آیات کا صحیح معنی کیا ہوگا، وہ اللہ نے شروع میں بیان کر دیا کہ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اس آیت کے اگر ایک سے زیادہ معنی نکل رہا ہے، یہ جو متشابہ آیت ہے اس کا وہ معنی لیں جو محکم آیات کے موافق جا رہا ہے، کیونکہ وہ اصل ہیں، وہ بنیاد ہیں، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو جو متشابہ جس آیت کے بعض لوگ یوں معنی لے رہے ہیں اور بعض لوگ اس کا کوئی اور معنی لے رہے ہیں، تو یعنی جو ٹکرا رہا ہے، ورنہ ایک آیت سے انسان بہت سے فوائد اور بہت سے دروس اخذ کر سکتا ہے، بہت سی نصیحتیں اخذ کر سکتا ہے، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن آیت کے دو مختلف معنی جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، تو وہ معنی لیا جائے گا جو محکم واضح آیت کے موافق جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن ام الکتاب، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ کتاب کی رجوع کرنے کی آیات وہ ہیں۔ اچھا، یہ تو صحیح طریقہ ہونا چاہیے کہ متشابہ کو محکم کی روشنی میں سمجھنا ہے، اس کی ایسی تفسیر کرنی ہے جو محکم کے موافق ہو، اس کے مخالف نہ ہو، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں جو ہے بیماری ہے، ان کے دل سیدھے راستے پر نہیں ہیں، ٹیڑھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ انہی آیات کی پیروی کرتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، تاکہ وہ اس سے جو ہے کوئی فتنہ کھڑا کر سکیں، اس کی کوئی اپنے جو ان کے موافق آتی ہو تفسیر کر سکیں، یعنی اپنا الو سیدھا کر سکیں، یعنی وہ ایسی آیات لیتے ہیں جو واضح نہیں ہیں اور اس سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کوئی دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جو صحیح طریقہ ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کا، کہ کوئی بھی موضوع سمجھنا ہے، کوئی بھی موضوع سمجھ، ایک تو محکم اور متشابہ، اور یہ بہت اہم قاعدہ ہے جو اس کے ساتھ ہی یعنی ریلیٹڈ ہے، اس موضوع کے متعلق تمام آیات اور احادیث کو جمع کریں اور پھر اس کا مجموعی معنی اخذ کریں، کمبائنڈ میننگ۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا۔ لیکن جس نے پہلے سے ہی کوئی عقیدہ گڑھ لیا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی پہلے سے ہی چیز بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ قرآن پڑھتا ہے کہ کوئی چیز مجھے مل جائے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کوئی بھی چیز مل جائے جس سے میں اپنی دلیل نکال سکوں، وہ ہدایت کے لیے قرآن کو نہیں پڑھ رہا، وہ اپنے مسئلے کو کے لیے کوئی دلیل ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بھی چیز دلیل بن جائے۔ اور میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ عیسائیوں کے لیے بھی قرآن میں دلیل ہے، اور اس سے بھی وہ ابھی اپنی تثلیث ٹرینٹی کہ اللہ تین میں ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ اس کی تفسیر کر اس ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں، محکم آیات کو بھلا دیتے ہیں، پسے پش ڈال دیتے ہیں اور ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ اپنا مطلب نکال سکے، اپنا مطلب نکال سکے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے صحیح معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اہل علم جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ جو ہے سمجھ میں اسی کو آتا ہے، سمجھنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے، نصیحت وہی پکڑتا ہے جو اولو الالباب، جو سمجھ رکھنے والے عقل مند لوگ ہوتے ہیں، یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، انہی کو جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ صحیح مسئلہ سمجھ لیں، ورنہ جن کے دلوں میں ویسے ہی کوئی جو ہے غلط عقیدہ ہے تو ان کو توفیق نہیں ہوتی سمجھنے کی۔ اور پھر پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اولو الالباب, وہ حق جاننے کے باوجود بھی کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو سیدھی راہ سے پھیر نہ دینا ہدایت کے آ جانے کے بعد. یعنی پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یہ بھی بہت ضروری ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ انسان ہدایت کے لیے اپنے رب سے ہدایت کا سوال کرے. اور کسی کو اگر دعوت دینی ہو دین کی, کوئی غیر مسلم ہو کافر یا کوئی مسلم ہو گمراہ, اس کے لیے یہی الفاظ کافی ہیں کہ تم سب سے پہلے اپنے رب سے ہدایت طلب کرو, دل سے اپنے رب سے ہدایت طلب کرو, اپنے رب سے سوال کرو تو اپنے خالق سے کہ تمہیں وہ راستہ دکھائے جو اس کو پسند ہے, کیونکہ ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, کہ تم نہیں چاہتے کوئی چیز کرنا یا وہ تو اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. تو اولو الالباب جو ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ان کو پتہ ہے کہ یہ شبہ میں انسان کا دل پھسل سکتا ہے, تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر اپنے علم پر بھروسہ نہیں کرتے کہ نہیں مجھے تو بہت علم ہے, میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور اپنے رب سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا. اب ہم کچھ جو ہے مثالیں رکھیں گے محکم اور متشابہ کی, کہ کیسے جو ہے محکم اور متشابہ کا تقابل ہوتا ہے اور کیسے انسان متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا دے اور اس کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. اس کی سب سے آسان مثال جس میں کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں, کسی کو شبہ نہیں اس میں, کسی کو اختلاف نہیں. کافر بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں ان کے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سی احادیث میں یہ موضوع بیان ہوا ہے, صحابہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا, قرآن میں بھی اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی طرف اشارہ کیا ہے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, سورج کے ڈھل جانے کے بعد نماز قائم کرو, جو ہے نماز پڑھو, ظہر اثر آ گئی, الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک, مغرب عشاء آ گئی, وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العشاء سورۃ النور میں صلاۃ العشاء کا ذکر بھی کیا ہے, من بعد تو کہ عشاء کے بعد بھی وہ وقت ہے جس میں اجازت لیے بغیر جو ہے اندر داخل نہ ہوا جائے کمرے میں, تو من بعد صلاۃ العشاء. تو احادیث میں تو بالکل مسئلہ واضح ہے اور کسی کو اس میں اختلاف نہیں, 5 نمازیں فرض ہیں. اچھا, اب اگر کوئی صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث جو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یہ لے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى البردین دخل الجنہ, من صلى البردین دخل الجنہ, جس نے 2 ٹھنڈے وقت والی نمازیں پڑھ لیں وہ جنت میں داخل ہو گیا, فجر اور عصر. اور دوسری حدیث میں صحیح مسلم ہے لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, وہ شخص جہنم میں نہیں داخل ہوگا جو طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر اور تو غروب آفتاب سے پہلے والی نماز یعنی عصر پڑھ لے. اب وہ یہ 2 حدیثیں لے آئے اور کہے جی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے, میرے پاس دلیل ہے کہ دن اور رات میں صرف 2 نمازیں فرض ہیں, فجر اور عصر, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ 2 پڑھ لی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا, اور دوسری حدیث فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا, خلاص 2 ہی فرض ہیں. اب اس نے کیا کیا, اس نے متشابہ کی پیروی کی, اس نے تمام احادیث کو چھوڑ دیا, صحابہ کے اجماع کو چھوڑ دیا, قرآن میں فجر اور عصر قرآن صلاۃ العشاء کا بھی تو ذکر ہے اس کو بھی چھوڑ دیا, وہ آیت بھی بھلا دی, اور اس حدیث کو لے کے مسئلہ اخذ کر لیا, تو ہم کہیں گے اس کو کہ یہ حدیث کیا ہے, متشابہ ہے. تم نے جو معنی اس کا سمجھا ہے یہ تمہاری سمجھ ہے, ہماری سمجھ میں یہ معنی نہیں آیا, اس کے کئی معنی بن سکتے ہیں. اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے اس کا کہ جو ہے جو یہ 2 کی جن کو جو ان 2 کی پابندی کرے گا جو سب سے مشکل ہے وہ باقیوں کی بھی ضرور کرتا ہوگا. اور پھر اس میں یہ دوسروں کی نفی تو نہیں ہے, اس میں 2 کا ذکر ہے, باقیوں کی نفی تو نہیں ہے. اگر کسی بھی حدیث میں آ جائے کہ جو یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا تو کیا مطلب ہے کہ باقی چیزیں فرض ہی نہیں, اس پر زکوۃ بھی فرض نہیں, روزہ, کیونکہ جس نے 2 نمازوں کی پابندی کر لی جنت میں چلا گیا, یعنی اس پر زکوۃ بھی فرض نہیں, روزہ بھی فرض نہیں, حج بھی فرض نہیں, بر الوالدین بھی فرض نہیں, کیونکہ بس دو کا ہی لن. تو ایک حدیث میں کوئی چیز آ جائے اس عمل کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری چیزیں واجب نہیں ہیں. اگر پانچ کا بھی ذکر ہوتا, کوئی اس کو پکڑ کے لے آتا جی اس سے پانچ نمازوں کا ذکر ہے, زکوٰۃ کا ذکر نہیں, اس لیے زکوٰۃ بھی فرض نہیں. تو یہ تو قرآن میں جو اقیم الصلاۃ الزکوٰۃ جگہ جگہ آیا, اس کو کیا. تو اس نے ایک حدیث کو لیا اور مسئلہ کھڑا کر دیا اس پہ, اور تمام احادیث اور آیات کو پسے پش ڈال دیا. یہ اس نے کیا کیا, متشابہ کی پیروی کی. تو دو کا ذکر آنا ان کی فضیلت کی کا بیان ہے, یہ مطلب نہیں کہ دوسری نمازیں فرض نہیں. یا یوں سمجھ لیں, دوسرا معنی متشابہ ہے نا, کئی معنی نکل سکتے ہیں. دوسرا معنی یہ کہ جو ان دو کی پابندی کرتا ہوگا اس کے لیے باقیوں کی پابندی آسان ہے, انہیں دو میں لوگ جو ہے سستی کرتے ہیں. جو تم نے معنی لیا ہے وہ تین معنوں میں سے ایک معنی ہے, اور وہ باقی محکم آیات اور احادیث سے ٹکرا رہا ہے. تو محکم کی طرف ہم جائیں گے اور محکم کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھیں گے, نہ یہ کہ اس حدیث کو لے کے محکم کو پسے پش ڈال دیں گے. تو یہ ہے محکم اور متشابہ. اس کی مثال میں نے کہا کہ قرآن سے کوئی عیسائی بھی دلیل پکڑ سکتا ہے, کوئی عیسائی بھی دلیل پکڑ سکتا ہے, اور انہوں نے پہلے بھی زمانوں میں یہ ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات, اور اب بھی ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نحی و نمیت و نحن الوارثون. اللہ تعالیٰ نے نحن ہم کا صیغہ استعمال کیا ہے, اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اب کوئی اس کو لے کے آئے اور کہے جی دیکھیں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی تین کو مت مانو, قرآن میں جمع ہے وہ نحن الوارثون جمع ہے, جمع کم از کم تین کی ہوتی ہے, تو تین کو تو ہم مانیں گے ضرور. اب اس نے کیا کیا, اس نے جمع کا صیغہ لیا. اب جمع کا صیغہ متشابہ ہے, کیونکہ جمع کا صیغہ دو معنوں میں آ سکتا ہے, یا تو جمع واقعی وہ بولنے والے جمع ہوں, یا یہ کہ وہ اپنی تعظیماً اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے. جو خبریں سنتے ہیں تو اس میں سنتے ہوں گے کہ جو ہے بادشاہ بھی اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے, امرنا نحن فہد بن عبد العزیز بما ہوا آت, حکم دیا ہم نے فہد بن عبد العزیز نے ان مسائل کا. تو اب ایک معنی یہ ہے کہ یہ تعظیماً آیا ہے, اللہ ایک ہے, اور اس نے کیا معنی لیا کہ جی جمع ہے. اب کون سا معنی قرآن کی باقی آیات کے موافق جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ تعظیماً آیا ہے, صیغہ تعظیماً آیا ہے. اور بادشاہ لوگ اور اس معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ کہ جب اس کے حکم سے دوسرے لوگ یہ کام کر رہے ہوں. بادشاہ کہتا ہے ہم نے شہر کی تعمیر کا حکم دیا, یا ہم نے شہر کو تعمیر کیا, ہم نے یعنی میرے حکم سے لوگوں نے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, سورۃ القیامہ میں, کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو تم اس کی پیروی کرو. ہم پڑھ رہے ہوں, کون پڑھ کے سناتا تھا؟ جبریل علیہ السلام. تو اللہ نے کہا جب ہم پڑھ رہے ہوں یعنی میرے حکم سے جبریل پڑھ رہا ہے, تو انا نحن نحی و نمیت, ہم جو ہے زندگی دیتے ہیں اور ہم موت لے آتے ہیں, تو موت کے فرشتے مقرر ہیں, وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو جمع کا صیغہ اس معنوں میں بھی آ سکتا ہے. دوسرا اس معنوں میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعظیماً اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. تیسرا معنی وہ ہے جو قرآن کے بالکل مخالف جا رہا ہے, کہ جو عیسائی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب عیسائی نے کیا کیا, ساری آیت بھلا دی, قل ھو اللہ واحد بھی بھلا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو خاص کہا ہے کہ لا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم, سورۃ المائدہ میں, کہ تین مت کہو, بعض آ جاؤ بہتر ہے تمہارے لیے. وہ آیت بھی چھوڑ دی اور کہا جی قرآن میں اللہ نے تین ثابت, قرآن سے تسلی ثابت ہو رہی ہے. تو یہ متشابہ کی پیروی ہے. دیکھیں باطل اہل باطل دلیل سے یعنی ان کو دلیل ان کو بھی مل جاتی ہے. کوئی بھی جو باطل صاحب باطل ہے وہ ضرور کوئی دلیل ڈھونڈ کے ہی بیان کرے گا, یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں میری پیروی کرو. وہ ضرور خلط ملط کرے گا حق اور باطل. آیت حق ہوگی اس کا باطل معنی لے کے, کیونکہ خالص باطل لے آئے گا کوئی نہیں پیچھے چلے گا. تو دلیل سب کو مل جاتی ہے لیکن دلیل کا صحیح فہم. اسی طرح جو ایک حقیقی واقعہ یعنی اسی قریب کے دور کا ہے کہ ایک مناظر جو ہے مسلم مناظر کا ایک عیسائی مناظر سے تقابل تھا توحید کے مسئلے پر. تو عیسائی جو ہے اس نے کہا کہ میں قرآن سے تسلی ثابت کرتا ہوں. اب وہ پوری رات بیٹھ کے اس نے قرآن کے پیج پلٹائے ہوں گے کہ کوئی چیز مل جائے جہاں پہ تین کا ذکر ہو یا کوئی بھی تین لفظ آ جائے میری تسلی ثابت ہو جائے گی. تو اس نے کہا بتاؤ کہاں پہ؟ اس نے کہا قرآن کی پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، رحمان کے نام سے، رحیم کے نام سے، تین ہو گئے نا. تو اب یہ جو ہے بالکل تحریف کر دی اس نے معنی کی، اور یہ تین اللہ کے نام ہیں، اس نے تین ذاتیں ثابت کرنے کے لیے یہ جو ہے اس سے عیسائی سے دلیل پکڑی. تو یہ ہے متشابہ کی پیروی کرنا، متشابہ کی پیروی کرنا. اس کی ایک مثال جو ہے جو ہمارے یعنی معاشرے میں لوگ اس سے بہت دلیل پکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور دوسری آیت میں فرمایا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ ان کے ساتھ ہے. کہتے ہیں دیکھیں جی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے. اب یہ کیا جرم کیا انہوں نے؟ پورے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، ساری واضح آیات کو بھلا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت کو بھلا دیا، صحابہ اقوال کو پسے پش ڈال دیا، ائمہ حدیث مالک، شافعی اور احمد اور ان کے اقوال کو بھی پسے پش ڈال دیا، اور ایک جو ہے تمام مفسرین کی تفاسیر کو پسے پش ڈال دیا، اور اس آیت سے یہ غلط معنی جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کی. پہلی بات تو یہ کہ اس آیت میں وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے کہ کئی معنی نکل سکتے ہیں. مطلب پوچھتے ہیں آپ کس کے ساتھ ہو؟ آپ فلاں ٹیم کے ساتھ ہو کہ فلاں کے ساتھ ہو؟ کیا مطلب؟ یعنی لوگ کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ امریکہ کدھر ہے، اسرائیل کدھر ہے؟ ساتھ ہے نہیں، وہ نارتھ امریکہ میں ہے، یہ مڈل ایسٹ میں ہے. تو ساتھ کے کیا معنی؟ بہت سے معنی ہوتے ہیں، بہت سے معنی ہوتے ہیں. تو انہوں نے اب جب بہت سے معنی ہو گئے تو یہ کیا ہو گیا؟ متشابہ. اب متشابہ، اب اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو محکم کی طرف رجوع کیا جائے، بلکہ اس سے پہلے اس آیت کو پڑھا جائے، اس کے کانٹیکسٹ کو، اس کے سیاق کو، سباق کو. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، اگر وہ آیت پوری پڑھتے ہیں. اس لیے یہ بھی ایک قاعدہ یاد رکھے، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ تیسرا کہ چوتھا؟ لکھتے جائیں، یہ تیسرا قاعدہ ہے. کتنے قاعدے بیان کیے میں نے؟ کوئی حال نہیں ہے. یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں، کوئی بھی باطل، صاحب باطل اپنے باطل پر کوئی دلیل لائے تو پہلے اسی کی دلیل پہ غور کرو، اسی دلیل میں اس کا رد موجود ہوگا، اسی دلیل میں اس کا رد موجود ہوگا. اور یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس کا انتظام کیا، جب بھی کوئی صاحب باطل کسی بات، میں اسی دلیل سے اس کا رد کرتا تھا. ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اب اس آیت کو شروع سے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے. پھر فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، وہ ہر چیز جانتا ہے، جو زمین میں سے نکلتی ہے، جو زمین میں جاتی ہے، جو آسمانوں سے اترتی ہے، جو آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے، سب کچھ جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. تو بات کیا ہو رہی ہے؟ سیاق کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا سیاق ہے؟ کانٹیکسٹ، ہاں، علم کا. اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا کہ وہ عرش پر ہے، پھر بیان کیا کہ عرش پر تو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتا جو دنیا میں ہو رہا ہے. نہیں، بلکہ زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے، زمین سے جو چیز نکلتی ہے، آسمان سے جو چیز اترتی ہے، آسمان میں جو چیز چڑھتی ہے، وہ سب جانتا ہے، اور جہاں کہیں تم ہو تمہارے ساتھ ہے. پھر فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. تو بات کیا ہو رہی ہے؟ علم کی، بالکل واضح آیت. اب وہ ہوا معکم اینما کنتم کو لے کر جو ہے بالکل ایک کفری عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح ہوا معہم اینما کانو، اس کا بھی سیاق دیکھیں. الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات، علم سے شروع کیا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے زمین آسمانوں میں؟ الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین لوگ سرگوشی نہیں کر رہے ہوتے، تین لوگ تنہائی میں پرائیویٹلی ڈسکس کوئی چیز نہیں کر رہے ہوتے الا کہ اللہ چوتھا ہوتا ہے، اور پانچ لوگ نہیں ہوتے اس طرح الا کہ اللہ چھٹا ہوتا ہے، اس یا اس سے کم یا زیادہ جتنے بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم. اسی لیے امام احمد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کی ابتدا بھی علم سے کی اور انتہا بھی علم سے کی اور بات علم کی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں جتنے بھی ہوں, تین ہوں, زیادہ ہوں, چار ہوں, پانچ ہوں, چھ ہوں, اللہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ ان کی باتیں ان کے ساتھ ہوتا ہے, ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے. تو یہ معنی ہے, یہ تو نہیں کہ وہاں ہوتا ہے. تو انہوں یہ اب یہ متشابہ ہے. اب اس میں جو ہے اسی طرح اس کے سیاق سے بھی واضح ہو گیا. اور اگر ہم محکم کی طرف رجوع کریں تو کتنی آیات ہیں جو انہوں نے پس پش ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے ثم استوى على العرش, سات آیتوں میں فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا, بلند ہوا. اسی طرح فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف رفع کر لیا, اٹھا لیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ انی رافعک الیہ, میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. سورۃ الملک میں فرمایا امنتم من فی السماء, کیا تم جو ہے ڈرتے نہیں کہ آسمانوں والا, آسمانوں میں جو ہے, آسمانوں پر جو ہے, یعنی آسمانوں کے اوپر, آسمانوں پر جو ہے وہ تمہیں زمین میں کہیں دھسا نہ دے یا تمہارے نیچے سے زمین کو کہیں ہلا نہ دے. ٹھیک ہے, فرمایا جو ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, نیک عمل, کلم الطیب, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں بارگاہ اللہ کے, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے. تو کتنی آیات ہیں اور کتنی احادیث ہیں جو بالکل واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. صحیح بخاری میں زینب رضی اللہ عنہا, جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا, فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها, ہم نے ان کی شادی آپ سے کرا دی, زوجناکها. وہ کہتی تھی کہ وہ باقی امہات المومنین پر فخر کرتی تھی کہ زوجکن اہلیکن وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات, تمہاری شادی تو تمہارے گھر والوں نے کرائی, میری شادی اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے خود کی, میری شادی اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے خود کرائی. تو صحابہ کا عقیدہ, اس سے پہلے احادیث, اس سے پہلے قرآن کی تمام آیات بالکل واضح ہیں, ان کو چھوڑ دیا اور اس لفظ کو لیا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں, جبکہ تمہارے ساتھ کے ہونے کے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں. علم کے, اچھا ساتھ علم کے اعتبار سے ہوتا ہے, پھر تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے ساتھ ہیں. ایک ساتھ ہوتا ہے مدد اور نصرت کے اعتبار سے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو, ڈرو مت, اللہ ہمارے ساتھ ہیں. علم کے اعتبار سے تو مشرکین کے ساتھ بھی ہے, ہمارے ساتھ یعنی ہمارا ساتھ دے گا, ہماری مدد کرے گا, ہماری نصرت کرے گا. تو ساتھ کے کئی معنی ہوتے ہیں, وہ اس کے سیاق سے سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ مثال ہے محکم اور متشابہ کی. اب ہم آتے ہیں اس یعنی توحید کی طرف, توحید العبادہ کی طرف, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنا مدد کے لیے, یا کسی سے فریاد کرنا, یا کسی سے استعانت اور استغاثہ کرنا, یہ جو ہے شرک اکبر ہے اور کفر ہے. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی اسالیب سے اس موضوع کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو, کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو, کہیں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے کو شرک قرار دیا, کہیں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے والوں کو کافر کہا, کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ تمہارے کسی کام کے نہیں جن کو تم پکارتے ہو, کہیں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی. تو مختلف اسلوب سے اللہ نے بالکل کھول کے مسئلہ واضح کر دیا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے اور شرک ہے, اور اللہ کو پکارنا اللہ کی عبادت ہے, اور اللہ کی عبادت جب غیر اللہ کے لیے ہوگی تو وہ کیا ہے, کفر اور شرک ہے. کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی اس کے بعد کہ اس میں کوئی اختلاف کیا جائے. یعنی اس مسئلے میں حیرت ہوتی ہے, بعض لوگ اس مسئلے کو ایسے لے آتے ہیں جیسے کوئی اختلافی مسئلہ ہے, کہ اس مسئلے پہ بار تاکہ ٹھہری ہے کہ جو ہے مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. سننے دو مردوں کو, اس مسئلے میں بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. ہاں سنتے ہیں, سب سنتے ہیں, تو کیا ہوا, فرشتے بھی تو سنتے ہیں, فرشتوں کو بھی پکارو. تو بات یہ نہیں ہے, بات یعنی انسان جب قرآن کے اس میں دیکھے گا تناظر میں تو مسئلہ بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی اسالیب سے بیان کیا, اس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ جو ہے یہ کچھ جو ہے آیات رکھوں گا, ورنہ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں, اور خاص طور پر سورۃ غافر کو پڑھیں. سورۃ غافر کو, اس میں دعا کے حوالے سے توحید کو اللہ نے بہت کھول کھول کے کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے سورۃ غافر میں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے, جب دعا کو عبادت کہہ دیا تو اب غیر اللہ کے لیے کرنا جو ہے یہ شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا, جو میری عبادت سے تکبر کریں گے وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. پہلے کہا کہ مجھے پکارو, ادعونی استجب لکم, پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یہ نہیں کہا کہ عن دعائی, مجھے پکارو جو میری دعا سے تکبر کرے گا, نہیں, فرمایا مجھے پکارو جو میری عبادت سے تکبر کرے گا. تو پہلے دعا کا لفظ استعمال کیا, پھر اسی کے لیے عبادت کا لفظ استعمال کیا. معلوم ہوا کہ دعا کیا ہے, عبادت ہے, اور یہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو, میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو. یہ نہیں کہا کہ میں ان کو پکاروں جن کو تم پکارتے ہو, نہیں, یہ مسئلہ یہاں واضح یہ کرنا تھا کہ پکارنا بھی عبادت ہے. جیسے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو, یعنی پکارنا کیا ہے, عبادت ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے سورۃ مریم میں, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ, میں تم سے دوری اختیار کرتا ہوں, کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں تم سے بھی اور ان معبودات سے بھی اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. یہ ابراہیم علیہ السلام کے لفظ ہے کہ میں تمہیں بھی چھوڑ دیتا ہوں اور ان کو بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله, جب ابراہیم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کو بھی چھوڑ دیا جن کی وہ عبادت کرتے تھے. ابراہیم کے الفاظ کیا تھے کہ جن کو تم پکارتے ہو, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم نے ان کو چھوڑ دیا جن کی وہ عبادت کرتے تھے, یعنی جن کو وہ پکارتے تھے وہ ان کی عبادت ہوئی. اسی طرح اور بھی آیات ہیں, میں مختصر سے جو ہے انداز میں انشاءاللہ. دوسرا اسلوب یہ ہوا کہ دعا کو اللہ نے عبادت, پکارنے کو اللہ نے قرآن میں اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا ہے, یہ پہلا اسلوب ہے. دوسرا اسلوب اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا ہے, منع کیا ہے, فرمایا ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو جو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان, اگر کیا ایسا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے, اور اگر تمہیں اللہ کسی مصیبت میں ڈال دے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں, اور اگر تمہارے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے ارادے کو ٹالنے والا بھی کوئی نہیں. تو یہاں بھی یہاں فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. سورۃ الجن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجدیں اللہ کے گھر ہیں جہاں تم اللہ کو آ کے پکارا کرو, مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, مسجدوں کو ہوتے ہوئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ بس مسجدوں کے ہوتے ہوئے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. جب مسجدیں بنائی گئی ہیں جہاں تم اللہ کو آ کے پکار سکتے ہو تو پھر کیوں دوسروں کو پکارتے ہو؟ فلا تدعوا مع الله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. احد کا لفظ جاندار کے لیے آتا ہے عربی میں, اینی ون, بتوں کی بات ہی نہیں ہو رہی, اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا, اس میں اللہ تعالیٰ نے, یہ دوسرا اسلوب ہے, پہلا اسلوب تھا دعا کو عبادت کہا, دوسرا اسلوب اللہ نے منع کیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. تیسرا اسلوب اللہ نے غیر اللہ کو یعنی کو پکارنے کو کفر اور شرک قرار دیا. سورۃ الجن ہی میں فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, اے نبی کہہ دیجئے میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا, یعنی کسی کو اگر پکارنے میں شریک کروں گا تو کیا شرک ہو جائے گا. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں مشرکین کا عقیدہ بیان کیا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, وسیلے ہیں, واسطے ہیں, شفعاء. قرآن میں جو ہمارے ہمارے معاشرے میں ہماری بول چال میں ہم جس کو کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے ہمارا، یہ بزرگ ہمارے ہمارا وسیلہ ہے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں شفاعا کا لفظ آیا ہے، شفاعا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی نفی کی ہے، جگہ جگہ اس کی نفی کی ہے کہ مجھے براہ راست پکارو، کوئی شفاعا نہیں ہے. اور اگر فرشتوں کی شفاعت بھی، کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت قبول نہیں ہوتی. اور وہ آگے آئے گا کہ اور جو وسیلہ قرآن میں ہے اس کے معنی ہیں قرب، وسیلہ. تو اس میں بھی لوگ غلط ملت کرتے ہیں، جو لفظ اردو میں ہوتا ہے وہ عربی میں اسی معنی میں نہیں ہوتا. جس طرح سورۃ الرحمن میں ہے کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والأرض کل یوم ہوا فی شأن. زمین آسمان میں جو کوئی جتنی بھی مخلوقات ہے وہ اللہ ہی سے سوال کرتی ہے، اللہ ہی کو پکارتی ہے. کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی مخلوق کے معاملات میں ہوتا ہے، ان کے میٹرز میں ہوتا ہے. اس کو بیٹا دیتا ہے، اس کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اس کو شفا دیتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کو فتح دیتا ہے، اس کو کرسی پہ بٹھاتا ہے، اس کو کرسی سے اتارتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ کی شأن میٹرز کو کہتے ہیں، شؤون، وزارت الشؤون الاسلامیہ، افیئرس اینڈ میٹرز، منسٹری آف اسلامک افیئرس، ٹھیک ہے. تو شأن اس کی واحد ہے، مفرد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر روز کام ہوتے ہیں جو وہ کرتا ہے. تمام مخلوقات زمین اور آسمان کی اللہ سے سوال کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سوالوں کا جواب دیتا ہے. ہر روز اس کے مختلف کام ہوتے ہیں جو وہ کرتا ہے. تو لوگ اردو دان جو ہیں وہ کل یوم ہوا فی شأن، اللہ کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے، اس کا معنی ہی بالکل. تو جو ہمارے ہاں وسیلہ ہے اردو میں، وسیلہ اور واسطہ، وہ عربی میں شفاعا، شفیع کی جمع شفاعا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا عقیدہ بیان کیا کہ وہ غیر اللہ کو کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں، شفاعا ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اللہ کو وہ چیز بتا رہے ہو جو اللہ کو بھی پتہ نہیں؟ یعنی اللہ نے تو مقرر نہیں کیا کہ پکارنے کے لیے کوئی شفاعا ہو، تم ایسی چیز بتا رہے ہو جو اللہ جانتا ہی نہیں کہ زمین اور آسمان میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بلند و بالا ہے، پاک ہے ان کے شرک سے. یعنی اگر کسی کو وسیلہ واسطہ سمجھ کے پکارا تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو شرک قرار دیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے. یعنی ان کو پکارنا کیا ہوا؟ شرک. تو اللہ نے غیر اللہ کو پکارنے کو شرک کہا ہے، اور ایک جگہ ان کو کافر کہا ہے. لہو دعوت الحق، دعائے برحق، دعا کا حق اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. دعا کا حق اللہ ہی کا ہے، اور جو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار ان کی فریاد رسی نہیں کر سکتے، ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، مگر اس طرح جیسے کوئی پانی کے سامنے آئے اور ہاتھ پھیلائے اور پانی کو کہے کہ اے پانی چل کے میرے منہ میں آ جا، اسی طرح ہے غیر اللہ کو پکارنے کی مثال. وما ہوا ببالغ، اور پانی کبھی چل کے اس کے منہ میں نہیں آئے گا. پھر اللہ نے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعائیں اسی طرح رائے گا جائیں گی. یعنی انہوں نے جب غیر اللہ کو پکارا تو وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. اور بھی آیات ہیں. تو یہ تیسرا اسلوب تھا، پہلا اسلوب دعا عبادت ہے، دوسرا اسلوب غیر اللہ کو مت پکارو، تیسرا اسلوب غیر اللہ کو پکارنے والوں کو اللہ نے کافر اور مشرک کہا، چوتھا یہ کہ اس کو یعنی غیر اللہ کو پکارنے کو اللہ نے باطل قرار دیا. فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ کہ اللہ تعالی وہی برحق ہے، اور جس کو بھی تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ باطل ہے، جس کو بھی تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ باطل ہے. ان تمام آیات میں جو پہلے گزری اور اب، اللہ تعالیٰ نے کسی یہ نہیں کہا بتوں کو مت پکارو، بتوں کو پکارو گے تو وہ باطل ہے، بتوں کو پکارنے والے مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عموم کے الفاظ استعمال کیے، وہ انما یدعون من دونہ ہو الباطل، جس کو بھی وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے. اب ہم نے پہلے کیا بیان کیا کہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، حق کو کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے. اب اگر بعض ہستیوں کو پکارنا جائز ہوتا تو اللہ بیان کر دیتا کہ نہیں، بعض کو پکار سکتے ہو، نبی ہوں تو پکار سکتے ہو، فرشتے یا بت ہوں تو نہیں پکار سکتے. کہیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو، کسی میں کسی کو، وہ کسی میں اینی ون، کسی میں فرشتے بھی آ گئے، جبریل بھی آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، شہدا بھی آ گئے، سب آ گئے. یہاں بھی فرمایا کہ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اس کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں وہی باطل ہے، یعنی اس باطل ہے تو وہی ہے جو بھی ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل قرار دیا. اسی طرح اللہ نے مثالیں بیان کر کے سمجھایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، ذرا غور سے سنو. ان الذين تدعون من دون الله، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مکھی کو نہیں بنا سکتے، چاہے سارے مل ہی کیوں نہ جائیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بیان کر دیا قاعدہ کہ جو بھی مکھی نہیں بنا سکتا وہ پکارنے کے لائق نہیں ہے. انبیاء، اولیاء، شہداء مکھی بنا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بنا سکتا. ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، اور اگر مکھی ان کی کوئی چیز اٹھا کے اڑ جائے تو اس سے وہ واپس بھی چھین نہیں سکتے. جو چڑھاوا چڑھایا جائے اس میں، ہاں، وہ اٹھا کے جب مکھیاں لے جاتی ہیں صاحب قبر، وہ چھڑا بھی نہیں سکتا، نہ بت چھڑا سکتا ہے، کوئی نہیں چھڑا سکتا. ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا، طلب کیے جانے والا، دونوں ہی کتنے کمزور ہیں. ما قدر اللہ حق قدر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، جیسے اللہ کا حق تھا ویسی قدر ہی نہیں کی. ان اللہ لقوی عزیز. تو یہاں مثال دے کے بیان کی، اور بھی مثالیں ہیں. تو یہ اب مختلف اسلوب سے اللہ نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا کہ غیر اللہ کو مت پکارو، جو پکارتا ہے وہ کافر ہے، اللہ کو پکارنا اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، پکارنے والا کسی کام کا نہیں. پکارنے والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی پانی کو پکارے کے چل کے منہ میں آ جا، یا کوئی جو ہے اس کی جو ہے وہ پکارنے والے جو ہیں، ایک جگہ فرمایا عباد الامثالکم، تمہاری طرح وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. یہاں فرمایا کہ وہ جو ہے مکھی تک نہیں بنا سکتے. ادھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو سمجھایا، عیسائی کس کو پکارتے ہیں؟ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو جو پکارے وہ کافر ہے، عبد القادر جیلانی کو جو پکارے مسلم ہے، یہ پتہ نہیں کون سی شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ رسل اف امات او مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ رسل و امه صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یصرفون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں یعنی خود اللہ کے رزق کے محتاج تھے. جو اللہ کے رزق کا محتاج ہوگا تمہیں کیا دے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارے میں بات کر دی، کانا یاکلان الطعام عقل. پھر اللہ نے فرمایا انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھو ہم کیسے کھول کھول کے آیات بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ لوگ کیسے بھٹکتے جا رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم نفع ولا ضر والله هو السميع العليم، کہ کیا ان سے کہو عیسائیوں سے کہ کیا تم اللہ کے سوا اس کو پکارتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، یعنی جن کا ذکر ہوا ابھی عیسیٰ اور ان کی والدہ، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. واللہ هو السميع العليم، جو سنتا ہے تمہاری پکاریں اور جو تمہارے ضروریات سے واقف ہے وہ اللہ ہے. واللہ هو، وہی ہے اللہ جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بیان کیا کہ تمام جن کو بھی پکارا جائے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ ہوں، وہ خود اللہ کے رزق کے محتاج ہیں، اس لیے وہ پکارے جانے کے لائق نہیں ہیں. تو جو ان سے کم ہے کوئی تو نہیں ہوتا کہ اس کو پکارا جائے. تو بہرحال مختلف اسلوب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کے مسئلہ بیان کر دیا. اور بھی بہت سی آیات ہیں، بہت سی آیات ہیں واللہ، یعنی اس پہ اگر کوئی اچھا سا رسالہ جمع کر سکتا ہے. قرآن، غیر اللہ کو پکارنا قرآن کی روشنی میں. تو اب یہ ساری آیات چھوڑ کے دوست لوگ کیا لے آتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، وسیلہ ڈھونڈو اللہ کی طرف. تو یہ بزرگ ہمارے وسیلہ ہیں. ساری آیات کو، سارے قرآن کو پسے پش ڈال دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جسے مدد مانگتے ہیں، وہ بھی پسے پش ڈال دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا وسیلہ پکڑو. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اردو سے عربی عبارت کو سمجھنے کی کوشش کی، وہی کل یومن ہو فی شان والی بات ہوئی. وابتغوا الیہ الوسیلہ، تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ تقربوا الیہ بالطاعات، تحببوا الیہ بالطاعات، ابتغوا الیہ قرب القربا. کہ وابتغوا یعنی تلاش کرو اس کی طرف قرب کے راستے، اس کا قرب ڈھونڈو، نیک اعمال سے اس کا قرب تلاش کرو، اپنے آپ کو اس کا محبوب بنانے کے لیے اس کا قرب ڈھونڈو. وسیلہ قرب کے معنوں میں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے کہا قرب وسیلہ ڈھونڈو، تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ بزرگوں کو پکارو. تو بہرحال ایک آیت جو بالکل انہوں نے بس اپنا مطلب نکالنا ہے، ان کو ایک لفظ مل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے فتنے کے لیے واللہ اعلم یہ لفظ رکھا تھا تاکہ جو ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اپنا جو ہے مطلب اس سے لیں اور گمراہ ہوں. تو اس آیت کو لے کر ساری آیت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، یا پھر کوئی قصہ لے آئیں گے یا کوئی کہانی لے آئیں گے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا تھا، اس نے عرض کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ عمر کو جا کے یہ پیغام دو. قصہ صحیح ہو یا غلط، ہمیں اس سے غلط نہیں، ہمارے پاس واضح آیات ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے. خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جب محکم آیات کا علم ہو، محکم چیز واضح ہو، دو ٹوک آیات اور احادیث سے اس کو مسئلہ واضح ہو جائے، اس کے بعد اس کو شبہات سے پریشانی ہونا چاہیے. بعض لوگ ایک شبہ سن لیتے ہیں تو ان کا ایمان اس پہ جو ہے نا ہل جاتا ہے، اتنا کمزور ہے ایمان، اتنا کمزور ہے توحید، اتنی کمزور ہے کہ اگر مردوں کا سننا ثابت کر دیا تو توحید ہی ختم ہو جائے گی. یہ جس نے، جس کی توحید اس بنیاد پر ہے اس کی توحید ہی نہیں ہے، اس نے توحید کو سمجھا ہی نہیں. جب بھی کوئی شبہ آئے، انسان اگر سمجھ سکے اس کے صحیح معنی الحمدللہ، کسی عالم سے پوچھ سکے الحمدللہ، نہ تو وہ یہ کہے کہ بھائی جو تم معنی بیان کر رہے ہو یہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی اور معنی ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور رسول جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے. ہمارے پاس واضح آیات ہیں، اس میں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو مت پکارو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور وہ پوری زندگی کس کو پکارتے رہے. بس اگر یہی انسان کو پتہ چل جائے حجت تمام ہو گئی. علماء نے لکھا ہے کہ مشرقین مکہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ جہنم میں ہے یا اللہ کا ان پر غصہ ہوا اور غضب ہوا، کیوں ہوا؟ جبکہ وہ جاہلیت کے دور میں تھے، نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی کتاب تھی. ابراہیم علیہ السلام کو صدیاں گزر گئی تھیں، اسماعیل کو بھی صدیاں گزر گئی تھیں. علماء لکھتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ ان بتوں کی عبادت یا ان جن ہستیوں کی یہ بتیں تمثیل ہیں، ان ہستیوں کی عبادت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی تھی. بس یہی حجت کے لیے کافی تھا. کافی تھا کہ نہیں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی طرح نسبت کرتے ہو، ابراہیم نے تو یہ کام نہیں کیے تھے، بس یہی اس کا غلط ہونے کے لیے کافی ہے. اپنی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہو، انہوں نے کبھی غیر اللہ کو پکارا تھا؟ نہیں. خلاص کیس کلوزڈ، حجت تمام ہو گئی. اب بھی کوئی کہہ کے حجت تمام نہیں ہوئی، حجت جب تک تمام نہیں ہوتی، فضول باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قبر پہ جاتے تھے دعا کرنے، یعنی اس کے لیے، ہاں بقیع کے لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، کسی سے مانگنے کے لیے جاتے تھے کسی قبر پہ، عبد القادر جیلانی کو پکارتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر نہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو پہلے تھے بعد میں، خلاص وہ نہیں پکارتے تھے تو ہم کیوں پکاریں؟ حجت تمام ہو گئی. تو انسان جب مسئلہ واضح ہو جائے، اس کے بعد شبہات اس کے لیے کوئی، اس کو جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. وہ کہ اس کا جو تم مانا، پہلی بات یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں اللہ اعلم، دوسری بات یہ کہ اس حدیث کا جو تم مانا سمجھ رہے ہو اس کی یہ معنی غلط ہے، کیونکہ یہ آیت اور حدیث سے ٹکرا رہا ہے. صحیح معنی جو واضح کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہمیں اسی کو پکاریں، اس کا کوئی اور معنی ہوگا. تو کبھی کوئی، جب بھی کوئی شبہ آئے، کہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یقیناً جان لو کہ اللہ کے اولیاء کو کوئی نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ خیر اللہ کو پکارو؟ بہرحال آیات اور احادیث ضرور لائیں گے. تو انسان کو جو ہے چاہیے کہ وہ ان کو محکم کی طرف پلٹائے اور ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے. سمجھ میں آیا؟ آیا. نہیں آیا تو کہے کہ اللہ اعلم بمرادہ. اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے اللہ کی کیا مراد تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سے وہ کیا مراد تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ جو ہے متشابہ ہے میرے لیے بس. تو یہ مسئلہ جو ہے توحید کا مسئلہ اللہ نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کو پڑھے جو ہے نیوٹرل ہو کے, خالی ذہن ہو کے پڑھے. کوئی بھی اگر پڑھے گا شروع سے آخر تک قرآن, پھر اس سے پوچھا جائے کہ کیا غیر اللہ کو پکارا جا سکتا ہے, وہ کہے گا نہیں, اس کتاب کی روشنی میں تو نہیں پکارا جا سکتا. اور جو یہ کہہ کے نہیں پکارنا جائز ہے تو پھر قرآن میں کیوں جو ہے شروع سے آخر تک اس کی نفی ہوئی ہے. تو انسان قرآن کی آیات سے اپنے آپ کو مسلح کرے تاکہ شبہات اس کو ہلائے نہ. جب قرآن کی آیات اس کے دل میں ہوں گی پھر شبہات سے وہ کبھی نہ ڈرے گا نہ ہلے گا. اور اس کے لیے یہ دعوت کا بہترین ذریعہ ہے کہ وہ قرآن کی آیات سے لوگوں کو دعوت دے. ایک کم از کم ایک آیت تو یاد ہو, سورۃ الجن کی, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور مسجدیں اللہ کی عبادت کے گھر ہیں, اللہ کے لیے ہیں, بس ان کے ہوتے ہوئے بس تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. بالکل واضح آیت ہے. اب اس کے کوئی دو معنی نکل سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو؟ اس کے کوئی دو معنی نکل سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل محکم ہے, بالکل دو ٹوک ہے, کلیئر ہے, واضح ہے. تو یہ ایک آیت ہی حجت کے لیے کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے کی, اس پر ثابت قدم رہنے کی, اس کی طرف دعوت دینے کی اور اسی پر اپنی زندگی کا اختتام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.